الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن چل رہی تھی اور اس کی آخری آیات کی تفسیر رہ گئی تھی, تقریباً 70 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں انس تم اللہ تبارک و تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام, حورے ہیں خیموں میں پردہ نشین. یہ بھی پچھلی دفعہ آیت ہوئی تھی, ہم یہیں سے لے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے بہت سی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں, جن میں سے ایک نعمت جنتی عورت بھی ہے جس کو حور کہتے ہیں. اور یہ جنتی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مردوں کے لیے بہت ہی بڑا انعام ہوگی. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے, صرف ناخن, تو اس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے. یعنی اتنی منور اور اتنی نورانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حور میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پردہ نشین ہوں گی, خیموں میں ہوں گی. جنت میں اگرچہ بدنگاہی کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اس میں کسی سے پردہ کیا جائے, لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کسی سے پردہ کر کے خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک پردہ نشین خاتون کو اس کے محرم کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح یہ حوریں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقرر کیا, ان کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس طرح پردہ نشین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان خیمے تیار کر رکھے ہیں جن میں یہ حوریں عطا کی جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے. یہ پہلے گزر چکی ہے بات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ, اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی مزید نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. یعنی یہ جنتی جو ہوں گے, ایک تو سبز ان کے لیے بچھونا بچھایا جائے گا, قالین جیسا ہوتا ہے یا گدے جس قسم کی کوئی چیز ہوگی جس پر یہ بیٹھیں گے, اور منقش خوبصورت چاندنی ہوگی. چاندنی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفید رنگ کی بڑی سی چادر ہوتی ہے, عموماً شادی بیاہ کے موقع پر زمینوں پہ قالین کے اوپر بچھائی جاتی ہے, چاندنی کہلاتی ہے, لیکن وہ وائٹ ہوتی ہے بالکل, اور یہ منقش ہوں گی, خوبصورت ان پہ نقش و نگار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تبارک اسم, بڑی برکت والا ہے اس کا نام, بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے بہت ہی عظیم و شان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اور ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اعمال بہت ہی قلیل رکھے ہیں. اگر آپ فرائض کو دیکھیں تو بہت ہی قلیل فرض ہیں, مثال کے طور پہ 5 وقت نماز, اس کے علاوہ علم دین, وہ بھی ضروری ضروری چیزوں کا علم دین, کہ جس کے ذریعے آپ اپنے عقائد کو درست کر سکیں, اپنی عبادات کو اور معاملات کو درست کر سکیں, اور اپنے قلبی احوال یعنی جو اچھی اور بری خصوصیات ہیں, گناہوں کی معرفت وغیرہ ہی آپ حاصل کر لیں تو کافی ہے. اس کے علاوہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے تو اس کے روزے, سال میں ایک دفعہ اگر آپ کا مال بڑھ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ, زندگی میں صرف ایک بار حج فرض قرار دیا گیا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ بہت ہی کم چیزیں ہم پر لازم قرار دی گئی ہیں, باقی حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ یقین کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ ان کا خیال کرنا پڑتا ہے, مثلا ماں باپ کے جذبات ہیں, بیوی بچے, دوست احباب, ماتحت, ان کے حقوق, تو یہ بہرحال اتنی کوئی بڑی چیزیں نہیں. اگر آپ غور فرمائیں کہ آخرت کے بڑے بڑے انعامات کے مقابلے میں اگر ان اعمال کا موازنہ کیا جائے تو محنت اور مشقت اور وقت دینے کے اعتبار سے یہ بہت ہی آپ کو قلیل تھوڑے نظر آئیں گے. اس لیے ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم پر راضی نہ ہوں، جس طرح ہم دنیا میں کم پر راضی نہیں ہوتے، زیادہ کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی، بلکہ اسی طریقے سے نہیں، اس سے کہیں زیادہ آخرت کے بارے میں کم پر راضی نہ ہوں بلکہ بہت زیادہ طلب کرنے کی کوشش کریں. دنیا ہی ایک دارالعمل ہے، اس میں جتنے درجات بلند کروا سکتا ہے انسان کروا لے، ورنہ اس کے بعد پھر موت آ گئی تو کوئی اور زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے کوئی عمل اختیار کر سکے. لہذا اس سے پہلے کہ فرشتہ ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہمارے دروازۂ زندگی پہ دستک دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کر لینے چاہئیں. یہاں تک 78 آیات ہوئیں، سورہ رحمان کا اختتام ہوا. آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا آغاز کریں گے، جو مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 96 آیات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکی سورتوں میں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، عقائد کی اصلاح بہت ضروری تھی. کفار کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد سے غلط نظریات، غلط خیالات ذہنوں میں راسخ ہو چکے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں آپ نے خود قرآن میں بھی دیکھا، یہ بعض اوقات کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو جب کسی کے ذہن میں کوئی غلط چیز راسخ ہو جاتی ہے، تو اس کی برین واشنگ کے لیے، اس کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے، اور صحیح مضامین جو اس کی غلط سوچ کو ختم کرنے والے ہیں، ان کی بار بار تکرار ضروری ہوتی ہے، انہیں بار بار دہرایا جائے، بار بار ذکر کیا جائے. اسی لیے قرآن عظیم میں آپ دیکھیں گے کہ جا بجا آخرت میں اٹھائے جانے کے احوال، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، تاکہ بار بار یہ جیسے آیتوں کا نزول ہوتا رہا، کفار کے سامنے بیان ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ آخرت ضرور ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہیں قرآن عظیم میں، جس سے ان کے عقائد باطلہ واضح ہو گئے کہ ہاں یہ باطل ہیں اور غلط ہیں. اور اسی طریقے سے پھر صحیح عقیدے بھی بیان کیے گئے، اور دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے، جس سے ان کے ذہن میں بات راسخ ہونی چاہیے تھی کہ مذہب اسلامی حق ہے اور اسی کے بیان کردہ عقائد درست ہیں. اگر الگ بات ہے کہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے بار بار یہ جو تذکرہ آ رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون کی بار بار تکرار سے انسان بور ہو جائے، بلکہ آپ ہوتا ایسا ہے کہ جب ایک بار بار چیز آتی ہے تو بوریت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اس میں کبھی بھی بوریت محسوس نہیں ہوگی. اور دوسرا، جب بھی قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کے نزول کے جو زمانہ تھا اس کو پیش نظر رکھ کر پڑھیے کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک مقام پہ آیت نازل تو نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام پر. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم فرماتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو، فلاں آیت کے بعد اس کو درج کر دو، اور جو صحابی پھر اپنے پاس موجودہ تحریری ذخیرے میں اس آیت کو لکھتے تھے، وہ ہر ایک کے اوپر تو منکشف نہیں تھا، ہر ایک نے پڑھا بھی نہیں تھا. اس لیے نازل ہونے والی آیات ہر دفعہ ایک نیا مضمون محسوس ہوتا تھا، اور اس کا اسلوب بھی نیا لگتا تھا، اور نئے جذبات اور تاثرات اور کیفیات قلب پر طاری ہوتی تھیں. آج بھی اگر ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ایک بات کو کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے، لیکن اتنی حسین انداز سے کہ بالکل وہ تکرار سے بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے. بیچ میں اتنے مضامین آ جاتے ہیں اور ایسی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے کہ پھر جب دوبارہ اسی سابقہ کیفیت پر جاتی ہے تو یکسانیت محسوس نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. کیونکہ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. ابھی بعض لوگوں کو تو علم الیقین بھی حاصل نہیں ہوا, یعنی ایسا علم بھی حاصل نہیں ہوا جو ان کو یقین کے درجے تک پہنچا دے, لیکن عین الیقین یعنی اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ کر یقین حاصل کرنا, یہ برود قیامت ہر مسلمان, ہر کافر, ہر منافق, ہر مشرک کو حاصل ہو جائے گا, اور اس وقت پھر تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا. یقینی سی بات ہے, سامنے ایک چیز موجود ہو تو کس کو مجال انکار ہو سکتی ہے, ماننا ہی پڑے گا. خافدۃ الرافعہ, خافدہ پست کرنے والی, رافعہ بلند کرنے والی, یعنی یہ قیامت بعضوں کو بلند کر دے گی اور بعضوں کو پست کر دے گی. یعنی مثال کے طور پہ جو دنیا میں بہت ہی بلند و بالا ہے اور جس نے غلط طریقے سے عزت حاصل کی ہے, یہ پست ہو جائے گا, اور ایک غریب جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی گزاری, اللہ تعالی اس کو عزت عطا فرما دے گا. آج تغیر زمانہ کے اعتبار سے اہل علم کی وہ قدر و قیمت نہیں جو پہلے دور میں کبھی ہوا کرتی تھی. آج مطلب ایک عام سا انسان اگر وہ کوئی عہدہ منصب حاصل کر لیتا ہے تو علماء پر بھی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن کل برود قیامت یہ بلند پست ہو جائے گا اور علماء کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا. اسی طرح بعض گناہگار دنیا میں عزت پا جاتے ہیں, اور کسی بھی وجہ سے, سورس کی وجہ سے, افرادی قوت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے مقابلے میں نیک بعض اوقات بالکل پست رہتا ہے, اس بیچارے کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی, اسے کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں ہوتا. تو لیکن برود قیامت وہ جو اعلیٰ ہے وہ پست ہو جائے گا, یعنی گناہگار نیچے ہوگا اور نیک انسان اوپر ہوگا. غرض یہ کہ دنیا میں جس نے بلندی حاصل کی لیکن وہ بلندی اللہ تبارک و تعالی کی پسند والی نہ ہو, تو یہ عارضی بلندی ختم ہو جائے گی اور پھر حقیقی بلندی وہاں پر نظر آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام, صحابہ اکرام, اولیاء عظام, مومنین, مومنات, علماء, فقہا, ان سب کو مقام اعلیٰ عطا فرمائے گا. اذا رجت الارض رجا, جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر, یعنی اس طرح سے زلزلہ آتا ہے ایسے زمین ہلے گی اور سب تباہ ہو جائے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر, یعنی بالکل جیسے ایک دم بم بلاسٹ ہوتا ہے اور بہت بڑی پہاڑ ایک دم ریزے میں بدل جاتا ہے, باریک باریک ریزے اس کے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے بروز قیامت یہ بڑے بڑے پہاڑ بالکل باریک باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصی مثال سے یوں بیان فرمایا, فکانت ہبا ام ممبتا, تو وہ ایسے ہو جائیں گے یعنی پہاڑ جیسے ایک سوراخ, چھوٹے سے سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک پھیلے ہوئے ذرے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اگر آپ کو روشن داری کھڑکی اوپر کی ہو, اور کبھی دوپہر میں دھوپ ادھر سے ایک روشنی آ رہی ہو, ایک بس لکیر سی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات, تو پورے کمرے میں ہم اندھیرا کر دیں, اس لکیر میں آپ دیکھیں گے بڑے باریک باریک غبار آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, بے شمار غبار ہوں گے جو ہمیں عام ویسی حالت میں نظر بھی نہیں آتے, لیکن وہ دھوپ ان کو واضح اور روشن کر دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نفیس مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے اس دھوپ کے اندر وہ باریک ذرے اگر آپ ہاتھ لگائیں تو محسوس بھی نہیں ہوں گے, یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اس طرح باریک ذروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے. تو آپ خود غور فرمائیں کہ کس قدر بھیانک وہ منظر ہوگا کہ جب یہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے, تمام سیارے ٹکرا جائیں گے, تو بالکل ریزہ ریزہ کائنات ہو جائے گی. لیکن دوسرے لوگ شاید اس کو کسی سائنسی توجیہ کے ذریعے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں یا کوئی سائنسس میں توجیہ بیان کریں, ہمارے عقیدے کے مطابق یہ قیامت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزیں ہوں گی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے, یعنی تین گروہ ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, تو سیدھے ہاتھ والے, تو ایک ہوں گے سیدھے ہاتھ والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال عطا فرمائے گئے, نیک لوگ ہوں گے. مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ والے, یہ ہمارے لیے تعجب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک مدہ ہے کہ کیا ہی ان کی اعلیٰ شان ہوگی جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال عطا فرمائے گا۔ ہمارے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور جتنے ہمارے اس پروگرام کو سننے والے ہیں، تمام مومنین تمام مومنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے، تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی ہیں وہ الٹے ہاتھ والے، یہ تحقیر شان کے لیے، کیا ہی ہیں الٹے ہاتھ والے، بالکل ان کی کوئی شان نہیں ہوگی، کوئی ان کی عزت نہیں ہوگی، ذلت رسوائی ندامت حسرت پچھتاوا یہ ان کا مقدر بنے گا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے بڑھ جانے والے ہی آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب ان سابقون سے مراد کون ہیں؟ تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں فرمائی تھیں، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ بعض نے کہا ان سے مراد پہلے اسلام لانے والے ہیں، کسی بھی دور میں جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ مراد ہیں، اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ہم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، اتباع کرنے میں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، لہذا ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، یعنی ان کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن میں چین ہیں، نعمتیں ہیں۔ ثلۃم من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، یعنی جو پہلے گزر گئے ان میں سے ایک گروہ۔ اب پہلے گزر گئے، پھر وہی کلام ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہ یہ پہلوں میں سے ایک گروہ ہے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے تھوڑے، یعنی پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون ہیں؟ بعضوں نے کہا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس تک جتنے لوگ صاحب ایمان رہے وہ ایک گروہ کہلائے گا اور بعد والے تھوڑے، کیونکہ ان کے مقابلے میں یہ امت کم ہوگی۔ لیکن اس کو مفسرین نے، جو محققین ہیں، یہ فرمایا کہ یہ ضعیف قول ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برود قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم ہی لوگ ہوں گے۔ اس پر کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔